बड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, सुल्फों का बादल गालों पे छा गया हो, गालों पे छा गया। अभी दिन था, अभी अभी रात है, अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। जाने वाले ओ दूर। पले भी यूं ही बर्बाद था और यूं ही बर्बाद है तेरे चले जाने के बाद। ओ लिखने वाले ने, ओ लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी। लिखने वाले ने, ओ लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी। लिखने वाले ने, ओ लिखने वाले ने जब तेरी मोहब्बत का इशारा मिल गया, मैंने समझा मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। हाय किस्मत को मगर कुछ और ही मंजूर था, जब खोली तो कश्ती से किनारा दूर था। ओ लिखने वाले ने, ओ लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी। लिखने वाले ने, ओ लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी। लिखने वाले ने, ओ लिखने वाले ने छोड़ कर दुनिया तेरी तुझको भुलाने के लिए चले आए यहाँ आंसू बहाने के लिए। दिल अभी भूला न था तुझको कि फिर किस्मत मेरी खींच कर लाई तुझे मुझको रुलाने के लिए। ओ लिखने वाले ने, ओ लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी। लिखने वाले ने, ओ लिखने वाले ने। हाथों में कभी भी न छोड़ना, प्यार की ये डोर सैया बांध के न तोड़ना। हाथों में हाथ लेके कभी भी न छोड़ना, प्यार की ये डोर सैया बांध के न तोड़ना, बांध के न तोड़ना। है तेरे नैनू ने, तेरे नैनू ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। है तेरे नैनू ने, तेरे नैनू ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। है तेरे नैनू ने, तेरे नैनू ने चोरी किया। पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। छोटी सी बात मोहब्बत की, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी कही नहीं जाती। कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। मिलने की घड़ियां छोटी है, मिलने की घड़ियां छोटी है, और रात जुदाई भी लंबी। जब सारी दुनिया सोती है, हम तारे गिनते रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। मोहब्बत के धोखे में कोई न आए, कोई न आए, ये एक दिन हंसाए तो सौ दिन रुलाए, सौ दिन रुलाए। मोहब्बत के धोखे में कोई न आए, कोई न आए। मुझे जब किसी से मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी,